Du, jag ser dig när jag blundar. Ögonen som följer mig. Din doft har dröjt sig kvar, liksom när jag andas dig. Stilla för mitt inre ser jag vågor dansa sommarvals. Och tankar jag tänker, kärlek som skänker drömmar i ljuv harmoni. Bara du, bara nu känner jag dig här. Om jag får fråga dig vet jag ej, men om jag nu vet vågar jag älska dig. Drömmen tar mig med i kärlek. Drömmar tar mig härifrån. I platser jag söker möter jag dig än en gång. Så kom till mig, mitt hjärta brister. Se nu allting som jag ser. Jag tänder en låga utan att fråga. Jag tänder min kärlek till dig. Bara du, bara nu känner jag dig här. Om jag får fråga dig vet jag ej, men om jag nu vet vågar jag älska dig. Jag vet du kan ha svårt att se mig i all min lilla enkelhet. Med gryning kommer bara du. Bara du, bara nu känner jag dig här. Om jag får fråga dig vet jag ej, men jag tror jag redan vet. Bara du, bara nu känner jag dig här. Om jag får fråga dig vet jag ej, men kärlek som vågar berör och bedårar. Jag lovar att älska dig.